Θέλω να πω δηλαδή τώρα τα πράγματα είναι, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτέλι. Και η ευρωπαϊκή ηγεσία θα αφήσει τα πείσματα και θα συνειδητοποιήσει ότι έχει ακολουθήσει λάθος στρατηγική. Και θα κάτσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης έχοντας ως δεδομένο ότι μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα εφαρμόσει την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή τη συνταγή που μας βυθίζει στο χάος. Και άρα θα σπάσουν αυγά. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί μια μεγάλη ήττα, ιστορική ήττα. Τώρα το πώς θα το εμφανίσει είναι δικό της πρόβλημα. Μπορεί να το εμφανίσει ως συμβιβασμό, ας κάνει ό,τι θέλει. Και βεβαίως αυτή η δήλωση είναι παλιά. Τα λέγαμε αυτά πριν 2-2,5 χρόνια, αλλά επειδή έχουμε ξανάρθει στο ίδιο περίπου σημείο, να ξέρει η Μέρκελ ότι αναμένεται να κάνει στροφή στην πολιτική της και την τακτική της. Να δει πως θα το διαχειριστεί με έναν τρόπο. Βέβαια, γιατί την περιμένουν ήδη. Σπασίματα αυγών. Δύσκολες μέρες, φαίνεται. Mm. Πάλι η Ελλάδα, η ανεξάρτητη Ελλάδα, με την υπεύθυνη κυβέρνησή της, το κυρίαρχο ελληνικό κράτος δηλαδή, αποφάσισε κάτι, αυτό που έχει αποφασίσει, και έρχονται πάλι ξένοι και διστροπούν και κάνουν τα δικά τους αφού ξέρουν ότι θα κάνουν κολοτούμπα. Πάλι ξένοι. Τώρα που είναι να φύγει το Δουνουτού πάλι και να. Και το Δουνουτού που φεύγει. Και που φεύγει, δηλαδή ναι. Πάνω θα ανασάναμε λίγο. Ναι, όχι, ανασένουμε. Δεν καταλαβαίνω. Και αυτούς είναι το πρόβλημα. Είμαστε σε αυτό το κόνσεπτ. Okay. Ότι έχουν οι ξένοι το πρόβλημα. Τα λεφτά θα τα ποιος πάρουν οι συνταξιούχοι. Εμείς η Μέρκελ. Ναι. Εμείς χρωστάμε. Αυτοί έχουν το πρόβλημα. Αυτοί δεν εννοείται. Έχουν τα λεφτά. Αυτό είναι. Εμείς τα πυραμίδι. Εμείς δεν περιμένουμε. Και να μην δώσουμε το ΑΚΤ, έχουμε ήδη πάρει. Το μόνο περιμένουμε να έρθει ο Τόμψεν και η Βελκουλέσκου. Σιγά και ποτέ να μην έρθουν. Καλύτερα. Τι είπε για τον Τόμψεν. Τι είπε, ποιο. Το μυντοειπηλήθιο. Ανόητο, ο Τσίπρας. Καλά, δεν είχε άδικο. Άντε, άλλο αυτό, άλλο. Αλλά όλοι τον λένε. Θέλω να πω, ξεκίνησε το νέο σπάσιμο αυγών ήδη. Ναι. Είπε ανόητου του διπλωματούχου, του υποσχόμενου. Του τροϊκάνει όλοι αυτοί. Ανόητοι είναι. Ό,τι θες είναι. Ό,τι και να βάλει εκεί ω επιθετικό προσδιορισμό, σωστό είναι. Απλά επειδή είμαστε μπερδεμένοι, πάμε σε εκλογές ή σε μνημόνιο. Εκλογές. Όχι, είναι. Δηλαδή αυτά ισχύουν ή πριν από μνημόνιο ή πριν από εκλογές. Αν παραμείνει ο Τσίπρας, πάμε σε μνημόνιο και εκλογές. Αν φύγει ο Τσίπρας, πάμε σε εκλογές και μνημόνιο. Έχει ωραία, μια, και τα δύο. Είναι μια ιδεολογική διαφορά σχέση με και την δημοκρατία, το λες. Δηλαδή είναι η σειρά, βέβαια. Παίζει πάντα ρόλο. Πώς δεν παίζει σειρά. Γιατί θα γίνει χειμώνα, θα γίνουν χειμώνα πάλι εκλογές. Φλεβάρι τις βλέπω εγώ. Όπου θα τρέχουμε σε ούτε καν Μάρτι που λέτε εσείς. Φλεβάρι, εγώ τις λέω. Γιατί Μάρτι θα έρθουν τα καθαριστικά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα καινούργια του ΤΕΒΕ που θα είναι τριπλάσια. Mm. Οπότε καλύτερα να κάνεις εκλογές πριν για να μην το έχει αυτό το βάρος. Η πιο καλή τρολιά του 16 θα είναι να βγει 31 του μηνός που τελειώνει αυτό το. Δίσεκτο έτος, τέλος πάντων. Ήταν δίσεκτο, δεν ξέρω, το παρατήρησαν κάποιοι. Να πει τις ευχές, θα πείτε. Δεν λένε ευχές αυτοί στο Μαξίμου. Θα πει ευχές ο Τσίπρας. Ναι, ναι. Εκεί να προκήρυξε εκλογή. Εκεί πάει. Άρπατη. Δηλαδή με τη βασιλόπιτα στο στόμα, με το φλουρί. Ναι, εκεί. Να μην χαρεί το 16 τίποτα. Να ξέρει ότι σε 30 μέρες έχει και εκλογές. Μην κάνει τελευταία Κυριακή του Γενάρη. Να σου πω 25 Γενάρη. Να κάνουμε εκλογές κάθε δεύτερη χρονιά 25 Γενάρη. Όπως είχε γίνει και η προηγούμενη. Πότε πέφτει. 25 Γενάρη. Αλλιώς θα είναι 23. Πότε θα είναι. Αλλά να έχουμε μια συνέπεια. Δηλαδή στα δύο χρόνια τα κάρπατη. 25 Γενάρη είναι Τετάρτη, λυπάμαι. 22 μπορούμε. Αν πούμε 22 Κυριακή, 20 δεν προλαβαίνει. Τέλος πάντων, 22 Κυριακή. 25 μπορεί να ορκιστεί η κυβέρνηση. Θα το βρούμε γιατί δεν ξέρω εμείς εδώ θα τα βρούμε. Μα δεν μας φοβάμαι. Η Μέρκελ πώς θα τα μπαλώσει και ο Σόιμπλε με όλα αυτά που έχουν κάνει. Σκόφτε το μόνο θα δει τι θα κάνει. Ορίστε, είδε τι αναγκάστηκαν να κάνουν. Να πάρουν πίσω τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που δώσαν προχθές. Τα πήραν πίσω. Είδε τι του αναγκάσαμε να κάνουν. Τα δε. Άμα θέλει η Ελλάδα. Εμάς εδώ ποιος θα θέλει Ελλάδα. Νομίζω. Θα θέλει. Φαίνεται. Είναι όλο αυτό που ζούμε. Πώς θα το περιγράψει κάποιος. Είναι θεατρικό, είναι σουρεαλιστικό, είναι ναι. Πολλά, είναι σατυρικό. Χατυρικό πολλές φορές. Είναι χατυρικό πιο πολύ. Έχεις νταβατζή. Ναι. Είναι δεδομένο. Η Ελλάδα έχει νταβατζή. Τώρα, καταρχήν, προέρχεται μια θλίψη από το ότι αποφασίζει ένας πρωθυπουργός να δώσει 600 εκατομμύρια εκεί που θέλει να τα δώσει. Εντάξει, χρήσιμο είναι να πάρουν οι άνθρωποι, δεν το συζητάμε. Εδώ που έχουμε έρθει και 5 ευρώ να δώσει σε κάποιον είναι πολύ χρήσιμο, πόσο μάλλον 300-400 όσα είναι. Και έρχεται μετά, έρχονται 15 μηχανισμοί να ελέγξουν αν αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό είναι κατάντια για τη χώρα καταρχήν. Αν είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός, αν είναι ο Κούλης πρωθυπουργός, αν είναι ο Σαμαράς. Όλοι εμείς ως πολίτες είναι κατάντια αυτό. Καλά, αν είναι ο Κούλης. Ο Σαμαράς είναι κατάντια έτσι κι αλλιώς να είναι πρωθυπουργός ο Κούλης. Δεν έχει να κάνει με. Τα ίδια κάνουν κι άλλοι. Θέλω να πω, είναι κατάντια για τη χώρα, για το λαό, για τον τόπο, για όλους μας. ανεξαρτήτως αν θέλαμε, ψηφίσαμε, δεν ψηφίσαμε, να εγκρίνουν οι Τόμσεν, οι Σόιμπλε, τι ακριβώς θα κάνεις και πού θα διαθέσεις αυτά που με αίμα όντως έχουν μαζευτεί. Έλα καλά, τώρα στον έκτο χρόνο σε πείραξε. Όχι. Τώρα είναι συνήθεια, δεν είναι κατάρια. Εμένα με πειράζει και πριν τα έξι και πριν, ωραία. Και πριν απλά τώρα είναι συνήθεια, δεν μπορεί να δεχθεί την πραγματικότητα. Δέξου. Αυτή η εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων που ευσχήμως τη λέμε Ενωμένη Ευρώπη είναι ένα θέμα τεράστιο. Έχουν αρχίσει όλοι οι άλλοι λαοί να το σκέφτονται, όχι με τη σωστή βάση κατά τη γνώμη μου, και θα το εφαρμόσουν και θα το επιβάλλουν. Όχι με τη σωστή βάση δυστυχώς, γιατί έτσι γίνονται αυτά. Δυστυχώς. Δεν θέλει κανείς τη σωστή βάση στον καιρό της ψυχραιμίας και πάμε μετά στον καιρό του πανικού. Να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Έχουν 15 χώρες εκλογές μέσα σε αυτό το χρόνο. Θα δεις τι θα αποφασιστεί και τι θα γίνει. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Και χάνουν και ακροδεξιοί τελευταία στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Πώς έχασε ακροδεξιός. Και στην Αυστρία. 46%. Που το... 46% έχασε. Κάποιος. Τι έχασε την έδρα, διότι την καρέκλα του. Την καρέκλα. Και καρέκλα. Το 46% δεν χάνει. Όχι, χάσιμο δεν είναι. Νίκη. Αλλά να προχωράμε λίγο παραπέρα. Σε επόμενες θα πρέπει να περιμένουμε. Να έλεγες πριν 10-15 χρόνια στην εποχή της Ευμάρειας. 46% φασίστες, ναι, εντάξει. Ό, 46, κάτσε να δεις στη Γαλλία, κάτσε να δεις στη Γερμανία επίσης. Στη Γαλλία έχει πέσει. Τι έχει πέσει. Η Λεπέν. Έχει πέσει η Λεπέν. Ναι. Δημοσκοπήσεις. Ο άλλος είναι με τη Βούλα. Είχε. Ναι, στη δημοσκοπήση αλήθεια είναι. Δημοσκοπήσεις. Ας τις δημοσκοπήσεις. Του Θεοδωρικάκου είναι εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Έχουμε κάνει 12 15 διαφορά. Όχι. Όλες οι εταιρείες. Όλες οι εταιρείες. 12-16 είχε δώσει μια προσφορά. Βέβαια είναι φωτογραφία της στιγμής. Ναι, ναι. Μην πούμε τώρα. Η οποία στιγμή όμως αποτύπωσε τα 600 εκατομμύρια συνταξιούχους, 1% μειώθηκε η ψαλίδα. Άρα πρέπει να δώσει 10 επί 600 εκατομμύρια 6 δις για να εξαφανιστεί τελείως η ψαλίδα να έρθουν στα ίσα. Μετά βλέπουμε. Καλά, σιγά σιγά, τετραετία έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι για μας. Εγώ το λέω, είμαστε κυρίαρχη χώρα. Εμείς εδώ έχουμε αντέξει, έχουμε συνηθίσει. Το πρόβλημα για τους Ευρωπαίους, για το Δουνουτού, για τις Βρυξέλλες και για την Μέρκελ. Κύριε Πρόεδρε, προεκλογικά είχατε πει πως η Μέρκελ θα υποχωρήσει απέναντι στα δικαιωματά μας. Όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά αύριο το βράδυ λύγει το πρόγραμμα στο οποίο, το οποίο υπήρχε για την Ελλάδα. Τελικώς πέσατε έξω σε εκείνη την εκτίμησή σας. Ομολογώ ότι περίμενα την στάση των Ευρωπαίων ηγετών διαφορετική. Θέλω να πιστεύω βέβαια και εξ αυτού του λόγου δεν χάνω την αυτοπεποίθησή μου ότι απέναντι στη λαϊκή ετοιμιγορία, όσο πιο ισχυρή δεν είναι αυτή τόσο καλύτερα, θα αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Δεν το έκαναν με την εκλογική αναμέτρηση, διότι είχαν συνηθίσει να έχουν κυβερνήσεις που λίγο με την πίεση τις έφερναν στις θέσεις τους. Τώρα που το δίλημα είναι πολύ σαφές και πολύ συγκεκριμένο, πιστεύω ότι θα υπάρξει μια επαναχώρηση προκειμένου να προσχωρήσουν εις τον ρεαλισμό. Αυτά τα έλεγε πριν το δημοψήφισμα το καλοκαίρι. Τα πρώτα που ακούσαμε τα έλεγε πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, η Μέρκελ θα γυρίσει. Εδώ ο Χαρίτος τον ρώτησε στο δημοψήφισμα και όπως άκουσες και ακούσαμε όλοι, δεν υπάρχει. Λέει εντάξει, στην αρχή δεν το δέχτηκαν, αλλά τώρα με το δημοψήφισμα, έλεγε πέρυσι ο Τσίπρας. Παρόμοια λέει και τώρα. Ότι θα αναγκαστεί. Ρομαντικούλης. Δεν γίνεται. Το έχουμε υπογράψει. Πρέπει να τηρήσουν και αυτοί τους όρους τους. Όρους τους. Ναι, και όρους της Μέρκελ. Οπότε έχει ακόμη έναν ρομαντισμό στην πολιτική. Ναι, είναι ρομαντικούλης. Από τότε από αυτό. Την Ίσυρο που μπήκε στην πολιτική και γνώρισε με τον Πούλη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κρατάει αυτό το ρομαντισμό. Αυτό το. Το αφελές. Το λαλαλαλαλα. Μπράβο, αυτό, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Που τρέχει στην πάμε, παραλία να πιάσει τον πάνω στο ήλιο βασίλεμα. Πάμε κάμπινγκ στην Ίσυρο. Ναι. Να... Τσίτσι τη Μαλαπερδάτη, ας πούμε, με τον Γκάμερ Πόπο. Να ήταν τιμένη, ναι. Άραγε, πώς να ήταν. Νομίζω ότι. Άπα, έκανα λέει... εικόνα πάνω γυμνό. Ωραίο θα ήταν. Καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το σενάριο είναι καλό. Σταμάτα αυτό. Συγγνώμη. Έχουμε άλλα θέματα. Ναι, ναι, δεν έχω αντίρρηση. Να θέσουμε, ναι. Γιατί έχουμε το. Θυμόμαστε δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος τις χαρακτήρισε αυταπάτες. Άντε. Όλα αυτά και πολλά 15 άλλα τέτοια. Τώρα, αυτά που έλεγε ότι πίστευε ότι η Μέρκελ ή με το δημοψήφισμα ή στις εκλογές θα αλλάξει πολιτική, επειδή ένας λαός 10 εκατομμυρίων έχει βγάλει η αριστερή κυβέρνηση και θα άφηνε η Μέρκελ την πιάτσα και την αγορά και τα συμφέροντα μιας Ευρώπης 350 να τα αλλάξει ένας λαός που αποφάσισε επειδή ήθελε να βγάλει τον Τσίπρα και επειδή ο Τσίπρας ήταν ωραίος. Αυτό. Αυτά πάτε στο λέγει όλο αυτό. Ναι, ωραία, ναι. Είπε sorry, bad luck και να συνεχίσει παρακάτω. Ότι... Sorry, λυπάμαι, ο αυταπάτες, εντάξει, ναι, πάμε. Ότι έχει το αρνί αυταπάτες, αν πάει μπροστά στο λύκο, δεν θα το φάει. Θα το συζητήσουν. ή θα το δει με άλλο μάτι. Εντάξει, άμα το δει ο Λύκος ότι βγάζει έρπη σιγά σιγά, δεν το λυπηθεί. Το αρνεί. Άμα το κάτσει επιμείνει το αρνεί 17 ώρες εκεί, δεν θα το λυπηθεί. Δεν το λυπήθηκε. Όχι ο Λύκος. Δεν το λυπήθηκε. Και αυτός ο Λύκος. Ξαναρωτάω. Και στους Γερμανούς, αν απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Το μεσημέρι εκείνο που λέει το τραγούδι, να έχουν περάσει τόσα μεσημέρια. Μεσημέρια. Μου είχε φύγει από τα χέρια και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτά πάτε. Ωραία είναι όλα αυτά. Το θέμα δεν είναι ότι τις έλεγε κάποιο που τις πουλάγε. Το θέμα είναι ότι τις αγόραζε πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι πρόθυμος να. Και πολλοί κόσμος. Τόσοι ώστε να τον κάνουν και όλοι. Τόσοι ώστε να τον κάνουν. Δεν θέλει και πολλά. Με τα εκλογικά συστήματα που ψηφίζει ο ένας πίσω από τον άλλον, με κανένα 30% είναι υπεραρκετό όσων ψηφίζουν. Τόσο βγήκε. Ναι, δηλαδή κανένα 15%, 18% του συνόλου του ελληνικού λαού. Οπότε, εφόσον τα εκλογικά συστήματα τα φτιάχνουν οι ίδιοι με βάση την συγκυρία και τα θέλω τους, τα πολιτικά και τα ωφέλη, λογικό είναι να γίνεται όλο αυτό. Και τι θες, να έχουμε κυβερνησία, ρε Θήμιο? Όχι, να έχουμε ένα εκλογικό σύστημα που να ορίζεται. Να φτάσουμε σε αδιέξοδο. Αδιέξοδο έχουμε. Ωραία, προτάσεις να κάνετε. Σε αδιέξοδο είμαστε. Προτάσεις. Προτάσεις έχουμε κάνει. Ωραία. Ποιοι? Ναι. Όλοι. Α, όλοι κάνουν προτάσεις. Δεν λέει τίποτα αυτό. Ναι, από προτάσεις. Ναι, από προτάσεις. Όλοι έχουν από μία. Ναι, εντάξει. Και καλά κάνουν και έχουν. Το θέμα είναι ποιες επιλέγουν οι πολλοί, οι περισσότεροι για να. Υλοποιηθούν. Η Άγγελα Μέρκελ είναι μια Γερμανίδα πολιτικός. Και οι Γερμανοί πολλές φορές επίμονα, ίσως και εκνευριστικά κάποιες φορές, επιμένουν στο ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Είναι μια πολιτικός με αίσθημα της ευθύνης απέναντι στην Ευρώπη. Αυτά έλεγε. Κυρίως. Μετά, αργότερα τα έλεγε αυτά, όταν είχε γνωριστεί με τη Μέρκελ ως πρωθυπουργός, έκανε τέτοιου τύπου δηλώσεις και τώρα ως υπεύθυνη και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Ευρώπη, η Μέρκελ του λέει: όχι, δεν θα κάνεις ό,τι θες εσύ, θα τα συναποφασίσουμε. Και έλεγα και πριν, ναι, εφόσον η Ελλάδα έχει νταβατζή, οι σχέσεις νταβατζιόμενου, πώς να το πω, είναι ορισμένες. Εκδεδομένες. Δεν ήθελα να μας πω έτσι. Είναι καθορισμένες. Όταν λοιπόν πας εσύ να κουνηθείς απέναντι στον τζαβατζή, προφανώς ξέρεις τι θα ακολουθήσει. Αυτό που γίνεται. Ναι, γιατί έχεις παραδεχθεί ότι είναι νταβατζής. Δεν τον λες ηγούμενο. Ο νταβατζής πάντως δεν είναι. Και ηγούμενος να ήταν πάλι μπορεί να κάνει τα ίδια με τον νταβατζή, αλλά δεν το συζητάμε τώρα. Μπερδεύουμε τους ρόλους. Καταρχήν οι ηγούμενοι αθώθηκαν. Δεν ξέρω αν άμαθε το πέντε τότε. Τι, μα φαινόταν από την αρχή ότι. Ήταν φως φανάρι. Είχε πάει, περάσει από κανενός στο μυαλό ότι όλο αυτό με το βατοπέδι ήταν κάτι. Όχι, δεν ήταν κάτι. Τόσα χρόνια μετά. Ίσα-ίσα πετάχτηκε λάση πάνω σε μερικούς ανθρώπους. Στο γιο του ταχυδρόμου. Σε πολλούς. Στον ηγούμενο Εφρέμ. Στον Καραμαλή. Στο Βουλγαράκι. Στο Βουλγαράκι. Πολλούς. Κι άλλους πολλούς παλαιότερων θειάσων. Που όλοι με αγνές προθέσεις πήγανε να διευκολύνουν τις σχέσεις εκκλησίας κράτους, την περιουσία των βατοπεδινών εκεί κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο νταβατζής, εμπεριδεύει το λόγο. Είναι νταβατζής, δεν είναι πελάτης, για να γίνει αυτό που περιμένεις. Ο πελάτης θα σου κάνει αυτό. Ο νταβατζής θα σε πουλήσει τον πελάτη. Θα σε μανατζάρει. Όχι, δεν κάνει που λέμε. Αυτό. Δεν σε ναι, ρίχνει και ένα από και που για την προπόνηση. Αυτό λέω, ότι αν δεν κάνεις εσύ αυτά που έχουν συμφωνηθεί και έχει συμφωνήσει και ο ίδιος, γι' αυτό η διαφορά είναι εδώ με τον νταβατζή, θα κάνει τα δέοντα ο νταβατζής. Τα ξέρεις αυτά. Άρα, ή δεν τα κάνεις αυτά, ή αν τα κάνεις, θα κάνεις με πολύ αποφασιστικό τρόπο, με συμμάχους μαζί, για να μην έχεις θέματα. Αυτά όλα αν σε ενδιαφέρει το μέλλον ενός λαού. Άμα δεν σε ενδιαφέρει και σε ενδιαφέρει μόνο η καρέκλα και πώς θα το διαχειριστείς και τι ψέμα θα πεις ή πώς θα αποχωρήσεις για να έρθει ο Κυριάκος και εσύ να κρατήσεις μεγαλύτερο ποσοστό για να ξαναπαίξεις σε 2 χρόνια πάλι ρόλο. Ναι, κάνεις αυτά που κάνει ο Τσίπρας τώρα. Σωστό. Θα μπει και ο Τσίπρας στο πάνθεον των εθνικών κεφαλαίων. Επειδή είναι 42 χρονών, φαντάζομαι ο ίδιος φαντάζεται. Και όλοι θέλουμε να παραμείνει για να παίξει ρόλο σε 2 χρόνια. Καλά, αυτό το σε πολύ το έχουμε πει, αλλά δεν παίξανε. Μπήκαν εθνικά κεφάλαια που περιμένουν. Ένα αναμονή. Είδα πόσο ο Καραμαλής τώρα, 60. Θα παίξει και ο Καραμαλής. Γιατί δεν παίζει όμως. Οι οικουμενικές δεν έχουμε αρχίσει ακόμη τις οικουμενικές. Ακόμη είμαστε στα καταμόνας. Σε λίγο αρχίζουν και οι οικουμενικές. Α, είπε Λεβέντι. Έμα δεν είπε οικουμενική. Συγγνώμη. Έχουμε ένα Λεβέντι. Διαφωνώ στο ότι έπρεπε να ερωτηθούν και οι ξένοι. Δεν έπρεπε να αυθαίρεται η κυβέρνηση. Πάμε μαζί σε ένα πρόγραμμα. Γιατί να το κρύψει από τους ξένους και να το κάνει μόνος του. Τσαμπουκάς είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αφού είμαστε σε δανεικά, είμαστε σε ένα κύκλο υποτέλειας. Τι θέλει να κάνει το μάγκα ο Τσίπρας. Θα έπαιρνε την άδεια, είμαι σίγουρος. Γιατί οι ξένοι δεν είναι κτίνοι. Πουτίν είναι οι ξένοι. Είναι φίλοι μας. Αν τους έλεγε, μπράβο. Είναι φίλοι μας. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Σε ελεύθερη μετάφραση. Θα δώσω στους συνταξιούχους που 7 χρόνια τους κόβουμε 12 φορές και εγώ κάτι λίγο θα τους δώσω 600 εκατομμύρια. Τι θα έλεγε ο Σόιμπλε, μη δώσεις. Το έχει πει ποτέ καταρχήν ο Σόιμπλε. Καλέ, δεν ασχολείται. Έχει... Ασχολείται λίγο. Ναι. Αλλά με καλό. Με τον αμή. Πολύ ωραία τα λέει ο κύριος Λεβέντης εδώ. Πολύ, πολύ. Μ' αρέσει πολύ αυτή η ψηφοφόρη του Λεβέντη που θέλω να γνώριζα κανένα δυο καμιά φορά. Σοβαρούς χαβαλέδες αυτούς που. Ναι. Πώς σκέφτομαι με αυτά που λέει ο Λεβέντης συνέχεια αυτές τις. Το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο. Αναμονή. Ήθελα να ξέρω, ναι. Είναι σε αναμονή να ενεργοποιήσει τις γνωριμίες του να μας βγάλει από την κρίση. Ναι, αφενός. Δεν το κάνει κι αυτός όμως για την πατρίδα. Για πού το κάνει. Δεν το κάνει. Ποιος δεν το κάνει. Ο Λεβέντης δεν το κάνει καθόλου. Έχει τις γνωριμίες. Γιατί δεν μας βγάζει από την κρίση. Πρέπει να γίνει πρωθυπουργός. Ναι. Θέλει, σε δύο μήνες θα το λύσει το θέμα γιατί έχει γνωριμίες. Σε δύο μήνες. Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Τόσο ωραία, τόσο όμορφα. Πάλι ρευστά, ενώ είχαμε μπει σε μια σταθερότητα και πάνω που βγαίναμε και στην ανάπτυξη. Και στο ξέφωτο. Και θα φαινόντουσαν και οι δείκτες οι ανωδικοί σιγά-σιγά. Φαίνονται. Ναι. Δεν τους βλέπεις εσύ, τους έχει δει το οικονομικό επιτελείο. Θα βγαίνουν. Γι' αυτό έδωσε θα πιο πολύ. Ναι, γι' αυτό έδωσε. Τώρα που θα πάρουν και οι συνταξιούχοι τα 600 εκατομμύρια, θα δεις η αγορά, θα τονωθεί, θα βγουν όλοι, θα πάρουν τα εγγόνια, θα τρέχουν από εδώ και από εκεί. Χαρούμενοι όλοι. Βασιλόπιτες δεν θα έχουν φλουριά μέσα. Τι θα έχουν, πακέτα. Χρημάτων εκεί. Δεν θα είναι αυτά τα παλιά που ξέραμε. Άπλες όλοι ξαφνικά. Χαμός. Λοιπόν, για να συνειδητοποιήσουμε τα ωραία που μας έχουν έρθει, διαφημίσεις. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως συνήθως. Να φύγουμε λίγο από όλα αυτά. Πού θα πάμε, σε άλλα. Ναι, από αυτά μας απασχολούν. Θα πάμε σε ένα πιο. Πώς θα το πω. Pop. Light. Lifestyle. Light δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με τον έρωτα. Και την πατρίδα. Α, μπράβο, πατρίδα. Πατρίδα και έρωτα. Είδε τα δύο πώ. Ποιο μπορεί να τα συμπυκνώσει αυτά σε ένα. Ο Τσίπρας και ο Καμένος. Ναι, έχει δίκιο. Ναι, βάλε το αθόρυβο. Και μήνυμα. Και μήνυμα θα μου στείλανε απαντήσει. Βάζει ερωτήματα, μου στέλνουν σαν εκατομμυριούχος εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που συμπυκνώνει η σχέση Τσίπρα-Καμένου εννοείται. Συμπυκνώνει την πατρίδα και τον έρωτα. Ναι. Και την επιτυχία, την αποτελεσματικότητα θέλει. Όλο μαζί. Που δύο άνθρωποι, μου αρέσει που λένε όλοι, από διαφορετικές, με διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις. Ποιες διαφορετικές ιδεολογίες. Ούτε ο Κυριάκος Πέτρια δεν έχει διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση. Όταν είναι μνημόνιο, είναι ένα. Μία ιδεολογική προσέγγιση. Όλοι μαζί διαχειρίζονται το ίδιο μνημόνιο. Ποιες ιδεολογικές διαφορές, δηλαδή τα λένε, τα πιστεύουν αυτά. Ποια είναι η διαφορετική είναι... καρέγκλα του Τσίπρα είναι δερμάτινη, του άλλο δέρμα έχει στο Πεντάγωνο, ναι, από του Μαξίμου, αλλά δεν βλέπω άλλη διαφορά. Ναι, δεν το όχι μόνο εγώ, νομίζω όλοι. Και ότι από ένστολους πάει σε παππούδες ναι, πλέον. Πάντα, εννοείται. Οι ίδιοι δεν είναι, όμοι είναι, για την ομοιότητα λέμε. Δεν λέμε ναι, δεν είναι. Αυτός όμως που συμπυκνώνει σένα. Ποιος. Είναι ο Κώστας Πρέκας. Βρέθηκε με τη Δούκισσα Νομικού και άκου να δεις, ο νους του δεν ήταν στις ερωτήσεις, αλλά ήταν στο καμάκι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πραγματικά νιώθω υπέροχα που σας βλέπω, ειλικρινά. Με μένα γελάτε. Χαρά και συγκίνηση. Αγάπη μου, δεν υπάρχει περίπτωση να γελάσει βλέποντάς σε κάποιος. Μην κλάψει όμως κιόλας. Η συγκίνηση, ξέρεις, έχει έρωτα μέσα της. Έχει τέτοιο πάθος όσο δεν φαντάζεσαι. Ο ήλιος θαμπώνει εάν ρίξει τα μάτια του ο ήλιος επάνω σου. Λάμπεις, αγάπη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμάς τους πάντες. Τιμάς την Ελλάδα. Τιμάς την ελληνική τηλεόραση. Τιμάς τους φίλους σου. Την οικογένειά σου, εμείς χαιρόμαστε γι' αυτά. Εγώ που πιστεύω τόσο πολύ στη σημαία, βέβαια θα ήθελα να πω στον κύριο Παρασκευόπουλο ότι είναι ηλικιότητα να σκέφτεται ότι μπορεί να συμβεί, να σβήσει το σύμβολο της Ελλάδας. Ματαιοπονεί, αγαπημένοι μου, είμαι βέβαιος ότι μας παρακολουθεί ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο πρώην της δικαιοσύνης. Mm. Τι κρίμα σε αυτή την Ελλάδα να υπάρχουν ανδρίκελα. Είναι δυνατόν ποτέ να έχεις τέτοιο Έλληνα? Είναι δυνατόν και να κυκλοφορεί σήμερα στην Ελλάδα όταν προσπαθεί να σβήσει το σύμβολο που έχει ποτιστεί με αίμα? Είναι δυνατόν? Άσε με λοιπόν, άσε τα μάτια μου να γοηευτούν την ομορφιά σου, σε παρακαλώ πολύ. Δεν θα επέτρεπα ποτέ να αγγίξει άνθρωπος επάνω σου. Θα με υπερασπιζόσασταν. Τα στήθια μου θα ήταν οι ασπίδες σου. Και λίγο που έφυγε για τον Παρασκευόπουλο, ξαναγύρισε ότι άστον αυτό να γυρίσω πάλι σε σένα. Να το πούμε τώρα, με αυτά δεν επίδησε κανείς. Πού το ξέρει? Ξέρω. Ωραία. Κανείς. Με αυτά δεν. Και τι να πεις. Είναι που έβαλε τον Παρασκευόπουλο στη μέση, γι' αυτό το χάλασε. Ναι, γιατί είναι λίγο τέτοιο, ας πούμε. Ενώ το πήγαινε ωραία. Καλά το πήγαινε. Καλά. Σαλιάρικα, ωραία σαλιάρικα. Πάντα σαλιαρίζει. Ούτε ο Κώστας Καράς στις παλιές ταινίες δεν είναι. Όχι, ο Καράς ήταν πιο straight. Το Beautiful I Love You. Αυτό είναι καμάκι, εντάξει. Εδώ αυτό είναι αποσπάσματα από όλα τα πεσήματα που έκανε ο Πρέκας στη Νομικού. Του γεροντολιγούρι που λέμε. Ναι, αυτό το κάνει τα τελευταία χρόνια συνέχεια. Που τον φτιάχνει και μόνο που το λέει, ας πούμε. Δηλαδή θα πάει μετά σπίτι. Κατάλαβες. Φτιαγμένος. Να τιμήσει την οικογένειά της που είπε. Ναι, διάφορο. Τι είναι η τιμά την οικογένειά σου και τα λοιπά. Άκουγε νομικό, ας πούμε, παλιά. Δεν ξέρω. Στα νιάτα όχι, είσαι τόσο ωραία εσύ απέναντι προφανώς που όλοι όσοι είναι πίσω από σένα σε φτιάξανε, σε μεγάλωσαν, σε τάισαν, δεν ξέρω εγώ, έχουν και αυτή μερίδιο ευθύνης. Μάλιστα. Όλοι μαζί. Ναι, δεν ξέρω. Είναι όλα αυτά είναι πολύ φλού. Ας μείνουμε στα βασικά. Πατρίδα και έρωτας. Να μείνουμε σε αυτά, νομίζω. Άκη με τη Λουκά θα τέριαζε καλύτερο ο Πρέκας. Δεν είναι με τη θα ήταν ένα ωραίο. Αυτά είναι τώρα. Η ελληνική τηλεόραση. Δεν κάνει παντρέματα τέτοια. Μπράβο. Ενώ παλιότερα, στην εποχή της Ευμάριας. Είχες μια Μιχαλονάκου. Δεν υπήρχε βράδυ που δεν έκανε τέτοιες χημίες. Δοκίμαζες. Έβαζε τον πνευματικό κόσμο της χώρας, τον έβγαζε μπροστά. Αυτό είναι το θέμα. Και σε αντιπαράθεση. Και σε αντιπαράθεση. Θυμάμαι αντιπαραθέσει. Όχι, γιατί το ερωτοδικείο κάθε βράδυ δεν κοιτάγαμε εκεί. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είχε δικηγόρο, δεν είχε εισαγγελέα. Δεν είχε τώρα. Η δικαιοσύνη δεν απονεμόταν τότε. Απονεμόταν μια χαρά απονεμόταν. Η δικαιοσύνη είναι καλύτερη τωρινή. Όχι, τώρα καλύτερη δεν είναι. Δεν το λε. Η κυρία Θάνου είναι καλύτερη κυρία Θάνου. Παρασκευόπουλο που θέλει εκδημοκρατισμού. Μιχαλονάκου. Ο Μιχαλονάκη. Και ο Λεοτσάκο. Συγγνώμη κιόλα. Πώ μάθαμε την Πέπη τη μελητή σύζυγο Γεωργιάδη. Την ύφη του Άδωνη. Και τη συνυφάδα τη Μανολίδου. Και τη συνυφάδα τη Μανολίδου. Έτσι τις μάθαμε. Να, τώρα στα τραπέζια θα συναντηθούν αυτές τις μέρες. Θα τραγουδάει η Πέπη με την Ευγενία. Θα παίζει πιάνο η Ευγενία, τραγουδάει η Πέπη. Άλλο Πέπη και άλλο πρέπει. Έχει ο Σκάι τώρα τον Παπαχελά ιστορίες. Ποιες ιστορίες. Βάλε παιδί μου εκεί, βάλε μια εκπομπή βραδινή. Τι θα κάνει, η Εκοσιόνη, θα κάνει τη Μιχαλονάκου, πάει. Άλλα κανάλια δεν έχουν ενημερωτικές εκπομπές. Σκέφτομαι τώρα ποιο άλλο. Ή δεν υπάρχουν κανάλια ή δεν έχουν ενημερωτικές. Όχι. Να βάλεις μια Λουκά, ένα Πρέκα, μια Σότη 30 φίλου μαζί σε ένα πάνελ. Ωραίο. Δηλαδή να διασταυρωθεί ο πνευματικός κόσμος. Ναι, Τατσόπουλος, ναι. Ο Χειμωνάς. Ναι. Όλοι αυτοί γιατί δεν συναντιόνται. Έχεις ένα δίκιο. Είναι ο Λουκά, η δικιά μας, να τους βάλουμε όλους. Καταθέτεις προτάσεις τομή αυτή τη στιγμή. Ο Χωμενίδης, δεν είπα. Χωμενίδης και Χωμενίδης. Το Χωμενίδης, το σοφό παιδί. Ο Βερέμης. Μέχρι να. Εντάξει, όλοι μαζί. Ο Βερέμης πατάει και κάπου. Δεν είναι με αυτούς. Ξέρεις κάτι, το Στέλιο το Ράμφο. Α, ναι, να μπει και ένας φιλόσοφος ανάμεσα. Ο Ράμφος, ναι. Ο Ράμφος γιατί όχι. Ο Βερέμης όχι. Ένας φιλόσοφος κατά δική του ομολογία φιλόσοφος. Ναι, γιατί δεν είναι. Επειδή δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε και εμάς ενημερώνει ο άνθρωπος. Το κάνει ό,τι μπορεί. Ναι. Σιγά σιγά. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά και να ελαιοποιηθούν οι ευχές, προτάσεις που καταθέτει η εκπομπή, γιατί είδες που λέγαμε πριν όχι, έχετε προτάσεις. Έχουμε. Μόλις κατατέθηκαν. Να ετοιμαστούμε όλοι για το ποιο έργο θα ανεβάσει ο Πρέκας του χρόνου. Θα το γράψει ο ίδιος. Δεν το διευκρίνησε, αλλά τι θα. Θα το παίξει ο ίδιος. Ναι, όντως θα το παίξει. Πού πάει ο νου σου, τι μπορεί να είναι. Γκόλφο. Όχι. Τα κανόνια του Ναβαρώνε. Όχι, τι είναι αυτά, πόσο πεζόησε. Εντάξει, τι θες. Τη μελωδία της ευτυχίας, να. Ούτε. Το ξάνιξα λίγο. Το ξάνιξες, αλλά όχι, ούτε αυτό. Κάτι καλύτερο. Του χρόνου ανεβάζουμε την γενοκτονία των Ποντίων και στη συνέχεια το Μάρτιο ανεβάζουμε τον Άγιο Παΐσιο. Σε έναν εκπληκτικό μονόλογο θα είμαι μόνος μου στη σκηνή. Επί δύο ώρες θα είμαι στη σκηνή. Και οι διδαχές του θα γίνουν κτήμα του ελληνικού λαού. Οι γενναίοι, αν μαζευτούμε, την παίρνουμε και τώρα την Κωνσταντινούπολη και μην τολμήσει άνθρωπος να γελιοποιήσει τον λόγο μου, θα είναι χαζός. Λοιπόν, αυτό είναι. Παΐσιος. Οι 61 που θα τηλεφωνήσετε. Στο 211. Οι 601 πρώτοι. Μία από εμάς. Εμείς θα το αναλάβουμε. Χορηγία επικοινωνίας. Εννοείται. Και εμείς δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε να δούμε τον Παΐσιο. Δύο ώρες. Παιδί μου, έχεις ξαναδεί προφήτη live σε θέατρο. Μόνο του δύο ώρες ο Πρέκας. Τι σαγιονάρες θα φοράει, ιερές. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα πας έτσι. Δεν έχει σαγιονάρες Παΐσιο. Όχι, ο Άγιος Σπυρίδωνος. Ο Άγιος Σπυρίδωνος έχει σαγιονάρες. Μην τα μπερδεύουμε. Τι είχε ο Παΐσιο, ζωνάρι. Δεν ξέρω, κάτι θα. Κάρα. Κάτι θα φόραγε, δεν ξέρω τι είχε. Το θέμα δεν είναι τύχιο Παΐσιος. Ότι ο Πρέκας επί δύο ώρες θα είναι πάνω στη σκηνή για να εμψυχώσει να βρει άλλους 60 σαν το Φιντελ Κάστρο να πάμε να πάρουμε την πόλη. Θα πάει το μια σύννεφο. Ωραίο θα είναι αυτό. Θα είναι, ωραίο θα είναι. Και εγώ θα πλήρωνα για να. Και εγώ θα πλήρωνα. Τι εννοείς. Όλοι θα πληρώναμε. Περισσότερα από όσα αξίζει. Α, ναι, ναι, ναι. Είναι ανεκτήμητο αυτό. Να χορηγήσουμε μήπως να γίνουμε παραγωγή. Το είπαμε. Όχι και παραγωγή. Χορηγή επικοινωνία. Εγώ βάζω. Τι βάζεις? Βάζω και την παραγωγή. Τι θα έχει, ένα ράσο, θα έχει ένα μουσι. Μουσι αφήνει αυτός κατά καιρούς κάνει κάτι τέτοια. Και ένα σελόνι μαύρο. Δεν θα κάνει τον Παΐσιο. Τι δεν θα κάνει τον Παΐσιο. Μάλλον δεν ξέρω. Δεν θα κάνει τον Παΐσιο. Τι θα πάνε, τι φούσκα είναι αυτή. Όχι τον Παΐσιο να κάνει. Κείμενα Παΐσιου είπε. Δεν τι θα κάνει. Δεν ξέρω. Τον Παΐσιο να κάνει. Πώς τι είναι κείμενα Παΐσιου. Ποιο λέει, ένα λέει κείμενα Παΐσιου. Μα όλοι λένε κείμενα Παΐσιου. Να κάνει τον Παΐσιο. Πώ θα τον κάνει τον Παΐσιο. Μη μου είπα πώ. το φυσικό του Πρέκα που κάνει καμάκι στην νομικού, σου κάνει και παϊζίο. Στο θέατρο, άλλο στην τηλεόραση τι κάνει. Στην τηλεόραση δεν ήταν νομικού. Ναι. Στην τηλεόραση είναι άλλο ρόλο. Τώρα συγκρίνει τα σύριαλ με τα θέατρα. Ναι. Δηλαδή η ίδια παίζει ένα ηθοποιό στου συμμαθητέ, η ίδια παίζει σε μια παράσταση του Παϊσίου. Ναι. Λοιπόν, αυτό αξίζει να. Πέντε μνημόνια ακόμα για να δούμε όλο αυτό. Ανάλογα. Ανάλογα με την προσέλευση. Θα έχει προσέλευση. Θα κρίνουμε πόσα μνημόνια θα αξίζουν. Θα έχει προσέλευση γιατί ξέρεις τι, να τόσο πνευματικός κόσμος. Ποιοι θα είναι στην πρεμιέρα πρώτη σειρά. Πρώτη σειρά. Όλοι αυτοί που είπα. Και του ερωτοδικείου. Όλοι του νέου ερωτοδικείου. Λάθος. Αν κρίνω από τις σχέσεις και του ΣΥΡΙΖΑ με την Εκκλησία, μην εκπλαγείς. Δεν ξέρω αν θα είναι για πρεμιά, δεν θα καθίσουν. Μην ο Πρέκας δηλαδή, ο Ζουράρης ενώσει. Μην είναι. Μην δηλαδή, ενώσει πολλού ο Πρέκας. Ο Ζουράρης να είναι, ο Άδωνης θα είναι σίγουρα. Ο Ζουράρης από αυτήν την κυβέρνηση. Μόνο και ο Πάνος ο Καμένος οριακά. Πας καλά. Ναι. Με λόγω πατρίδας. Είναι όλη μέρα με τους παπάδες είναι. Ναι, είναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ή ο Ισιριζέη. Ναι, όχι, το ξέρω. Εδώ λέει ο Καμένος θα ρίχνει την κυβέρνηση. Άμα μου έλεγε Ιερώνυμε, θα ρίχνει την κυβέρνηση. Πα καλά. Και δεν βγάλαν το φίλι για να μην πέσει η κυβέρνηση. Για άθεος πάντως έχει γλύψει πιο πολλά χέρια παπάδων. Νόμιζα θα έτσι όπως το όχι, όχι. Πιο πολλά χέρια παπάδων από ένθεο. Ναι. Για άθεος δηλαδή έχει πέσει πολύ χειροφίλημα. Δεν βλέπει το φως κάποια στιγμή. Όχι, είχε αυταπάτες και σε αυτό τον τομέα. Ναι. Πίστεψε ότι υπάρχει παράδεισος. Γιατί. Νόμιζε ότι ο παράδεισος είναι μόνο στην Ίσυρο. Πολύ πλεγμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μια καθαρισμό άβρα, μια παπάδα δεν πάνε όλα. Γιατί δεν πάνε, για ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι. Άλλη συνιστόσα έχει ο Λέξης. Έχει ο Λέξης όλη συνιστόσα μέσα από το μυαλό. Ένα θεωρητικό, οπορτουνιστικό κόμμα. Αυτό σημαίνει. Από όλα μέσα. Ναι. Όλη Γιούρια. Και θα τη βρούμε μόνο στην πορεία τώρα αυτό. Απευθύνει σε όλα τα κοινά άρα. Σε όλα τα κοινά. Άρα τι κάνει απ' έξω απ' έξω. Γιατί του ξέφυγε τώρα. Τι κάνει. Τι κάνει. Ενώνει όλους τους Έλληνες. Ότι τους ενώνει, τους ενώνει. Α. Δηλαδή τώρα με την φορολογία όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μια μούτζα με ήχο την θα τη ρίξουν. Ναι, ναι. Ενωμένη. Αυτό θα το θα κάνουμε. Είναι ενωμένη μούτζα, ναι, ναι, ας πούμε. Αυτό ακριβώς. Πριν. Το χάραμα, πριν πάμε σε διαφημίσεις και αλλάζουμε κλίμα, φεύγουμε από τον πνευματικό κόσμο. Έγινε μια εκδήλωση, παρουσίαση ενός βιβλίου. Όχι, όχι, όχι. Δεν έγινε τη Βαλαβάνη στην Λιούπολη. Όχι. Αυτό δεν θα λέγει στην Βαλαβάνη. Ναι, το βιβλίο. Έπρεπε να γίνει στην Λιούπολη. Αυτή φταίει εγώ. Δεν ξέρουν. Τι αριστερή του κόλλου είναι αυτή. Δεν ξέρουν. Μα εμένα τα λέω. Λοιπόν, και έχουμε και χώρο. Πλεονασμό. Έχουμε... Ποιο ήταν ο πλεονασμό. Αυτό που ακούω. Για κατάλαβα. Λοιπόν, η Βαλαβάνη παρουσίασε το βιβλίο. Πήγε εκεί, πήγαν διάφοροι. Βαρουφάκη, η Ζωή, ο Λαφαζάνη. Μίλησε ο Λαφαζάνη. Τα από Λαφαζάνη. Ο Αλέκο, ο Αλαβάνο. Και ο Αλαβάνο, ξέρετε. Συγγνώμη, ζήτησε. Τι ζήτησε. Ο Λαφαζάνη. Ναι, γιατί να είναι η τίμη αριστερά. Να ακούσουμε λίγο για λίγο το συγγνώμη. Ένα μεγάλο αφόρμητο συγγνώμη για αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, τις αθλειότητες και για τις οποίες εν μέρη συμβάλαμε, παρά την αποχώρησή μας. Τέλος. Τέλος. Είπε συγγνώμη. Δεκτό. Σαν να μην έγινε. Δεκτό, βέβαια. Όχι, όχι. Το συγγνώμη δεν είναι σαν να μην έγινε. Τι το συγγνώμη είναι, έκανα λάθος. Συγγνώμη. Ναι, ρε παιδί μου, πάμε παρακάτω. Δεν το καταλογίζουμε. Καταρχήν, πια. Έχουμε πάει παρακάτω. Ναι. Τρίτο, τέταρτο μνημόνιο και όλα τα υπόλοιπα. Πώς μπορεί ένας πολιτικός που έχει θητεύσει και στο κουκουέ παλιά να μην είχε εκτιμήσει ότι θα έρθει η στιγμή που θα ζητήσει συγγνώμη. Θέλω να πω, με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτές τις οικονομικές συνθήκες, με αυτό το σύστημα που είναι στα χειρότερά του, έχει δείξει δόντια, όχι αστεία, τρώει λαούς, βομβαρδίζει, καταστρέφει, βλέπεις τι γίνεται στη Συρία, κοροϊδεύουν ασύστολα, κάνουν τα πάντα, είναι κανίβαλοι σε αμόκ, ορμάνε πάνω σε καταστάσεις. Πώς πίστευες ως Λαφαζάνης και όλοι οι υπόλοιποι ότι θα έρθει ένα κόμμα αριστερούλικο με κάποιες ψηλοθέσεις, με τις τάσεις του να επιβάλλει να αλλάξει όχι μόνο την Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι ζεστή η δερμάτινη. Θέλω να πω ότι η συγγνώμη στα ελληνικά είναι καλή γιατί δηλώνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι έχω μετανιώσει για κάτι που έκανα, αλλά εδώ και επειδή κάποιοι λέγανε με... Ότι δεν είναι θέμα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Κοροϊδεύετε, εγκλωβίζετε τον κόσμο και θα απογοητεύσετε τον κόσμο όπως και έχει γίνει. Όχι, θα δώσουμε τη μάχη και θα κάνουμε και εμείς και θα δούμε και όλα αυτά. Θυμάστε τα παράθυρα τότε τι γινότανε. Ναι. Λοιπόν, οπότε, διαφημίσεις θα πάμε. Νίκο, δεν βάλουμε το τραγούδι. Οπότε, η συγγνώμη νομίζω είναι περίτη. Δεν έχει έτσι κάποιο, ναι, δεν έχει κάποιο αντίκρισμα. Γιατί και τώρα οι αναγνώσεις των ίδιων ανθρώπων είναι ίδιες. Ναι. Ρίχνουν το βάρος στο νόμισμα, μεταξύ άλλων, χωρίς να ρίχνουν το βάρος, όχι στο νόμισμα, και λίρα να έχουμε εδώ και δολάριο να έχουμε, πάλι θα υπάρχουν φτωχοί, πλούσιοι, πάμπλουτοι, πάλι θα υπάρχει αδικία, πάλι θα υπάρχει όλο αυτό που ζούμε σε όλη την Ευρώπη, σε όλο το πλανήτη. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή η αφέλεια στις προσεγγίσεις η αφέλεια, η προχειρότητα ή ο δόλος. Αυτό, η επικινδυνότητα ο δόλος, μέσω αυτού. Για να εγκλωβίζεται κόσμος και να απογοητεύεται μετά και να ξαναεγκλωβίζεται σε ημιλήσεις και σε πρόχειρες αρπακολατζίδικες καταστάσεις. Νομίζω ότι το έχουμε ζήσει πια τα τελευταία 5-6 χρόνια πάρα πολλές φορές. Διαφημίσεις δεύτερες. Κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτά είναι άνεση σημασία. Το να χάσει νησιά δεν είναι σπουδαίο. Ο Σολωμός λέει, ναι, βεβαίως. Τα ξαναπαίρνεις. Και να μην τα πάρεις. Έλα μωρέ τώρα, σιγά. Καλά, και τόσα άλλα έχουμε. Δεν είναι τα πάρει κάτι έχουμε νησιά, χάσει. 18. Έχουμε χάσει την ψυχραιμία μας. Ναι, τον γιατί ύπνο μας. Δεν μιλάει κανείς. Τις δουλειές μας. Τις δουλειές. Δηλαδή ήρθαν οι ξένοι μας πήραν τις δουλειές οι μετανάστες. Να μην πάρουν και οι Τούρκοι μερικά νησιά. Και τόσα νησιά λες και που τα έχουμε, τι τα φροντίζουμε. Ότι τι έχει ξενοδοχεία, έχεις μονάδες πάνω. Και έχει ξενοδοχεία. Γιατρό έχει. Τι έχει γιατρό τώρα, εγώ σου λέω εκμετάλλευση τώρα. Καλά λέει ο Ζουράρης. Να πάρει τα νησιά όποιο μπορεί να έχει γιατρό πάνω. Ναι. Γιατρό, δάσκαλο, ούτε αυτά δεν έχουμε. Το είπε. Ότι οι Τούρκοι θα έχουν. Όχι, ρε, είναι δυνατόν. Το σχήμα λόγου ήταν αυτό. Σχήμα λόγου, έλεγε. Σχήμα λόγου βγήκε μετά και από χτες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Ποια φωτιά, δεν το μάζεψε. Καλά έκανε. Εντάξει. Το όπες, το όπες. Καλά έκανε. Είπα την βλακεία και συνεχίζω μετά και την κρατάω. Βγάζω ηλίθιους όλους τους άλλους που με κατηγορούν γι' αυτό. Mm. Πόσες φορές οι Ριζέοι και όλοι αυτοί που μπλέκονται και όλα αυτά τα σχήματα που έχουμε τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Δεν έχουν κάνει δήλωση και αμέσως μετά έχουν βγει και έχουν πει αλλοιώθηκε το νόημα των δηλώσεών μου και ανασκευάζουν. Ο πολιτικός, η πρώτη δουλειά, είναι μια δύσκολη δουλειά. Το πρώτο που έχει να κάνει είναι να προσέχει τι λέει. Ο καθηγητής δεν το έκανε αυτό. Το θέμα δεν είναι ο καθηγητής. Είναι ότι είναι υπουργός σε κυβέρνηση αυτό. Ο καθηγητής. Δεν τα μάζεψε, δεν είπε δηλαδή, να ανασκευάσει να κάνει. Βάζει στο Ζουράρι υπουργό, λογικό να λέει βλακίες. Τι θα λέει ο Ζουράρι. Και γι' αυτό τον βάζεις. Και γι' αυτό τον βάζεις. Και βγαίνει μετά εδώ στο τραβαλάκι χθες το μεσημέρι και μας βάζει όλους οι λύσεις ότι καταλάβαμε λάθος. Ναι. Είπατε και να χάσουμε μερικά νησιά, δεν πειράζει. Πλήρως. Πλήρως. Βέβαια. Είναι δυνατόν. Βεβαίως. Στον Αριστοτέλη αυτό λέγεται σχήμα καθυπερβολήν. Εγώ είμαι λόγιος και όπως καταλαβαίνει και η Κουτσή Μαρία, εκτός από μερικούς δημοσιογράφους οι οποίοι ή λόγω ιδιοτελείας είτε λόγω σαχλαμάρας κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Ο Ζουράρης δεν μπορούσε παρά να τα πει αυτά και δεν μπορούσε να εννοεί αυτά που εννοεί ο δημοσιογράφος. Αν αναπαραχθεί αυτή η δήλωση, γιατί οι Τούρκοι θα εκμεταλλευτούν τα εισαγωγικά. Να το αναπαράξουν, θα δείξουν απλώς τον συντελεστή ηλιθιότητάς τους. Τέλειωσε. Μην απασχολείς τον Ζουράρη και τον ελληνικό λαό με ανοησίες. Αν πω εγώ τώρα ο Ζουράρης είναι ανόητος ως σχήμα καθυπερβολήν, περνάει φαντάζομαι. Περνάει, ναι, εντάξει. Αν πω ότι είναι κλέφτες όλοι αυτοί ως σχήμα καθυπερβολήν, περνάει. Είναι αριστοτελικό. Όχι, θα το έλεγα εγώ ότι είναι ξενοφοντικό. Για αριστοτελικό θα το πω. Τι θα έλεγα, εμένα με ξέρεις, είμαι και εγώ λόγιος. Είσαι. Θα έλεγα κάτι μη αριστοτελικό. Του λόγου. Είσαι του λόγου. Του λόγιου. Και του αναλόγιου. Ωραία όλα αυτά. Λέει κάτι μετά και βγάζει τρελούς όλους τους άλλους που δεν κατάλαβαν αυτοί. Το σχήμα που χρησιμοποίησε ο Λόγιος, άρα το πρόβλημα το έχετε εσείς και όχι εγώ που το είπα. Που δεν μπήκαμε στο χάος του μυαλού, ας πούμε, να πάρουμε πρέφατη και πώς. Αλλά τέλος πάντων. Εμένα μου αρέσει ο Ζουράρης, είναι καλή επιλογή. Να... Και εμένα. Ναι. Μα αν για κάτι θα μείνει ο Τσίπρας στην ιστορία, είναι για 5-6 επιλογές. Δηλαδή, τι είναι ο Ζουράρης, υφυπουργός παιδείας. Ωραία. Ναι. Ποιος είναι υπουργός. Ο Γιαβρόγλου. Χέσε μας, ποιος Γιαβρόγλου. Ακούμε τον Γιαβρόγλου, πώς είναι η φωνή του. Το βγάλαν το πρωί, Χατζη Νικολάου και Δελατόλας, αλλά τα έλεγε, τα γνωστά. Έλεγε τώρα μια φωνή, λέει εκεί. Αν δεν τον δεις, μόνο το μουστάκι αυτό έχει πλάκα που είναι λίγο σαν του Αϊνστάιν. Ενώ ο Ζουράρης. Το θυμάσαι. Έχει. Δεν μπορεί κάποιος πρωθυπουργός να κάνει πολιτικό κάποιον που δεν έχει άπειρες ώρες σε πάνελ. Ο Ζουράρης έχει κάνει πανελίστας. Έχει. Δηλαδή πρώτα είναι πανελίστας. Έχει ένσημο. Ο Άδωνης πώς έγινε αντιπρόεδρος του κόμματος. Αν δεν ήταν πανελίστας. Έγινε οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Αν δεν ήταν πανελίστας θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Όχι. Έχεις δει κανέναν γενικός στην πολιτική να ξεπετάγεται έτσι όπως είναι η πολιτική με αυτούς τους όρους έτσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επειδή ήταν γιος. Είναι άλλη κατηγορία. Εντάξει, αλλά δεν είναι ένα παιδί που το πάλεψε μόνος του, αυτοδημιούργητος. Και αυτό και εξόριστος. Κρατούμενος, εξόριστος. 10 χρόνια ένσημα, έχει δουλέψει. Στη σύντομη ζωή του, πόσο είναι 50, είναι κρατούμενος από πολύ νωρίς, 6 μηνών. Εξόριστος. Ναι. Αριστούχος. Ναι, ναι. Στα καλύτερα πανεπιστήμια μόνος του πήγε. Μόνος του. Δεν είχε υποτροφίες. Ναι. Και βρήκε μετά δουλειά και δούλεψε και 10 χρόνια. Και 10, και ένσημα και θα κυβερνήσει και την Ελλάδα. Και παιδιά. Μόνος ήδη. Του. Ναι, δεν είναι. Παράλληλη. Όχι αυτό. Γιατί. Για να δεις πόσο άξιος είναι. Ποιος άλλος θα έχει κάνει αυτά. Και καλές κοινωνικές σχέσεις. Και καλές κοινωνικές σχέσεις. Και καλές παρέες. Τι ζήμες. Τι ζήμες. Τώρα λόγω όλων αυτών έχουν χαθεί γιατί είναι στην Γερμανία ο ένας. Η μόνη υπόθεση που πρέπει. Κάτι, γιατί έχουν χαθεί πτήσει, γιατί δεν ταξιδεύουν. Δεν είναι εδώ εννοώ. Α, είναι, ο Χριστοφοράκος μπορεί να έρθει. Ταξιδεύει ο Κυριάκος. Ο Χριστοφοράκος είναι εξόριστος. Άλλος εξόριστος. Πήρε το δρόμο της ξενιτιάς και ένας άλλος που είχε πάει στην Αργεντινή, ποιος ήταν, που είχε φύγει. Χαζομάρες και που τους άφηνε η κυβέρνηση Καραμαλή και φεύγαν έτσι. Τώρα δεν ήταν υπουργός τότε. Που είχαν χαθεί όλα τα στελέχη της Ζήμενς ξαφνικά σε ένα βράδυ. Ναι. Φύγαν όλοι. Ο άλλος υπουργός. Δεν υπήρχε ούτε αεροδρόμιο. Όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Που είχαν πιάσει την κόρη του. Τι είναι αυτά. Κάτι είχαν πιάσει την κόρη του. Ποια κόρη, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Κόρη Καραβοκύρη. Περίπου. Λοιπόν, έχουμε διαφημίσεις. Ορίστε, χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Δεν πείραζε μια Δέσποινα Βανδύ. Όχι, Bob Χριστούγεννα ήρθαν πάλι, Bob Dylan. Bob Τι θα βάλουμε τώρα, η Δέσποινα Βανδύ γιατί να μην πάρει Νόμπελ, δηλαδή, και βάζει Bob Dylan όποιος πήρε Νόμπελ που είναι στη μόδα. Μαμαμία φέτος. Το μαμαμα, μάνα νούλα μου. Ναι. Δεν ακούγεται. Όχι, μαμαμία. Όχι, μαμαμού. Τέλος πάντων, με αυτό σας αφήνουμε. Πάμε σε μαγκαζίνο γιατί έχουν γίνει και πολλά γεγονότα, ξέρετε τις μέρες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Santa, must be Santa, Santa Claus. Who's got a big red cherry nose? Who laughs this way? Ho, ho, ho. Santa laughs this way. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Cherry nose. Cap on head. Suit and sweat. Special night. Here that's right. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus. Santa very soon will come our way. Eight little reindeers pull a sleigh. Santa's little reindeer pull a sleigh. Reindeer sleigh, come our way. Ho, ho, ho. Cherry nose, cap on head. Suit and sweat, special night. Here that's right. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Santa, must be Santa, Santa Claus.